तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से। ओ, ओ, ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से, लेकिन जब से तुझको देखा दिल गया जान क्या तुझ में बात है। यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से, ओ, ओ, ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से। उड़ रहे हवा के झोंके आज मेरे अरमां क्यों, दिल के घर में आ बैठा है अजनबी समहमां क्यों। छोटी छोटी बातों में भी आ रहा मजा कितना, बेवजह ही अनजाना सा बन रहा फसाना क्यों। यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से, ओ, ओ, ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से। मुझे है पता जो मुझको हुआ है, कुछ न कुछ तो वैसा तुझे भी हुआ है। कर ले डूबे ना मुझको सिलसिला हमारा। यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से, ओ, ओ, ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से, मचलता नहीं आसानी से। ओ, ओ, ओ यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं आसानी से।